najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Mamy wtorek, 11 dzień listopada. Minęła 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Polska będzie chciała pełnego wyłączenia z paktu migracyjnego. Wniosek wkrótce trafi do Brukseli. Z okazji Dnia Niepodległości Robert Lewandowski zapalił biało-czerwone światła na słynnym budynku w Nowym Jorku. Myślę, że to wielka duma nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Polaków. Ryanair rezygnuje z papierowych biletów. Od jutra obowiązują cyfrowe karty pokładowe. Premier Donald Tusk zadowolony z ogłoszenia przez Komisję Europejską, że 6 krajów, w tym Polska, może się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji w przyszłym roku. Tak jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach paktu migracyjnego ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy, napisał w mediach społecznościowych szef rządu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Duszczyk poinformował, że Polska w ciągu kilku dni wyśle do Komisji Europejskiej wniosek o pełne wyłączenie z paktu migracyjnego. Komisja ogłosiła dziś, że 6 krajów, w tym Polska, może się ubiegać o częściowe lub całkowite zwolnienie z przyjmowania migrantów w ramach unijnego systemu relokacji w przyszłym roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do państw członkowskich. Do jej podjęcia wystarczy większość głosów. Polacy w całym kraju świętowali 107. rocznicę niepodległości. W Suwałkach było składanie kwiatów przed pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Hymn Polski odśpiewano na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy mówili, jak ważna jest dla nich wolność. Chcieliśmy pokazać dzieciom, na czym tak naprawdę ten dzień polega. Nie tylko z tego względu, że jest wolny od szkoły, ale żeby po prostu wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi w tym Dniu Niepodległości. Żeby pamiętać, że jesteśmy narodem wolnym, z własnym wyborem, z konstytucją, z świadomością podejmowania decyzji przede wszystkim. Takie wzruszające dla mnie. Cieszę się, że w wolnym kraju żyję. I żeby to trwało jak najdłużej, żebyśmy tak żyli ja, moje dzieci, moje wnuki. Pokaz akrobacji samolotowej, wspólne odśpiewanie hymnu, pokazy militariów i służb mundurowych, a także koncerty. To wszystko przygotowano na Stadionie Śląskim w Chorzowie z okazji święta. Ja przyszedłem na spacer z dziećmi, żeby sobie pooglądali. Czołgi, żołnierzy, karabiny, flary z flagą Polski. To jest święto narodowe, które należy w jakiś sposób uczcić. No jednak odzyskaliśmy niepodległość, więc trzeba tu być. Poczet flagowy, baczność z okazji Narodowego Święta Niepodległości, flagę państwową podnieść. Nawet nowojorski Empire State Building przybrał dziś biało-czerwone barwy. Światła na jednym z najsłynniejszych budynków na świecie z okazji Dnia Niepodległości symbolicznie zapalił Robert Lewandowski. To wielka duma, mówił piłkarz. Myślę, że to wielka duma nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Polaków i dla całej ojczyzny, że w tak wyjątkowy dzień, Dzień Niepodległości. Ja osobiście mogłem rozpalić światło na tak historycznym budynku, więc wydaje mi się, że to jest nie tylko mój sukces, ale chyba sukces wszystkich Polaków i całej ojczyzny, więc tym bardziej jest mi miło, że to ja dostąpiłem takiego zaszczytu. Organizatorem ceremonii podświetlenia Empire State Building był konsulat Polski w Nowym Jorku. Ważna informacja dla osób, które wybierają się w podróż samolotem. Od jutra Ryanair wprowadza obowiązek korzystania wyłącznie z cyfrowych kart pokładowych w aplikacji My Ryanair. Papierowe bilety odchodzą do historii, choć w wyjątkowych sytuacjach wciąż będzie można je otrzymać na lotnisku. Pasażerowie Ryanaira nadal będą mogli odprawiać się przez stronę internetową przewoźnika, ale karty pokładowe dostępne będą wyłącznie w aplikacji. Nowość budzi spore emocje wśród podróżnych, zwłaszcza wśród seniorów. Ludzie obawiają się, że nie wsiądą na pokład samolotu, jeśli nie będą mogli pokazać karty pokładowej w apce. Linie uspokajają i wyjaśniają, że w sytuacji, kiedy na przykład telefon zepsuje się, a podróżny przejdzie już przez bramki bezpieczeństwa, pracownicy Ryanaira zweryfikują jego tożsamość na liście pasażerów. Jeśli natomiast smartfon zawiedzie przed kontrolą bezpieczeństwa lub pasażer zgubi telefon, Ryanair wystawi nową kartę pokładową w punkcie obsługi klienta bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Firma OpenAI nie może umieszczać w bazie wiedzy ChatGPT tekstów piosenek bez opłacania praw autorskich, uznał sąd w Monachium. Postępowanie zainicjowała GEMA, organizacja zarządzająca prawami niemieckich twórców. Bawarski sąd przyznał rację artystom, ale nie zakazał wykorzystywania tekstów utworów. OpenAI musi uiszczać opłaty licencyjne, jak wszystkie firmy wykorzystujące dzieła artystyczne. Przewodnicząca składu sędziowskiego stwierdziła, że właściciel ChatGPT będzie musiał wstecznie zapłacić organizacji GEMA za utwory w odpowiedziach sztucznej inteligencji. Niemieccy artyści cieszą się z wyroku. Eksperci branży twierdzą, że decyzja sądu w Monachium może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki sztuczna inteligencja korzysta z prac twórców. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i mglista, przelotne opady deszczu utrzymają się do jutrzejszego wieczora. Jutro od zachodu będzie się rozpogadzać. Nad ranem termometry wskażą od 3 do 6 stopni. W ciągu dnia od 7 na Podlasiu do 9 w centrum i 13 na Opolszczyźnie. Ogłoszenie społeczne. W studiu radiowym jest gorąco, a ja siedzę sobie w czapce. Ta czapka przypomina mi o demonstracjach, zwłaszcza tych, kiedy szłyśmy mimo mrozu. Przypomina mi też o tym, że demokracja wymaga zaangażowania, niezależnie od płci, wieku czy temperatury. Fundacja Batorego wspiera aktywność obywatelską, a ja wspieram Fundację Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Karolina Bruchnicka. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Festiwal filmowy Energa Camera Image 15-22 listopada w Toruniu. Organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Torunia i Telewizji Polskiej pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Zapraszają sponsor strategiczny Energa z Grupy Orlen, Wirtualna Polska, Telemagazyn oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Camera Image. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Kabryl. Marek Kaczyński. One more night, hold me like you'll never let me leave. Dream of me just one more time, oblivious to how you made me bleed. Love like this haunted. Pray with me just one more time. Our gods will let us suffer as they leave. In trenches in my heart I do find. Of all the stars and all the mouths that lie, love. Just one more night. I won't forget the fools that suffered me. There's traitors and star sailors on the line. Wasted all the ways that I have seen. And cowards like mine. close just one more night. The wind will carry the rain that follows me. And wish for me the words that I can't find. I'm crippled by the world that leaves me be. Fade like. Dobry wieczór, jesteśmy ponownie z Państwem. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk, 326 wydanie audycji HCH. Jeszcze przez 50 minut będziemy z Państwem, grając bardzo różną muzykę, a rozpoczęliśmy pięknie od dawno niesłuchanego głosu Mike'a Pichinson. Ja przyznaję, że troszeczkę o nim zapomniałem, chociaż był taki czas, kiedy intensywnie słuchałem jego muzyki, jego płyt. On sam też, no powiedziałbym, regularnie, ale niezbyt często nagrywa te płyty i teraz pojawił się jego kolejny album, The Tomorrow Men. I powiem szczerze, że po pierwszym przesłuchaniu pomyślałem sobie, no zupełnie niezły album, ale posłuchamy czegoś innego. I zacząłem powracać i jest coraz lepiej. No i myślę sobie, że no, Lamb Chop i Calexico to dawno takiej płyty nie nagrali z tak brzmiącymi smyczkami i z tak pięknie brzmiącym głosem. Mike'a Pichinson, obecnie w trasie koncertowej w Europie, ale poza Polską. The Tomorrow Man, taki tytuł nosił kilka lat temu jakiś amerykański film, ale nie najlepszy, prawdę mówiąc. Ta płyta dużo bardziej udana, jeśli w jakikolwiek sposób nawiązuje. To był utwór Think of Me z tego albumu na początek, a w tej godzinie sporo muzyki polskiej, różnym kluczem układanej. Najpierw jeszcze jedna nowa płyta. To jest płyta, która ukazała się 6 listopada, chociaż właściwie na nośnikach fizycznych, czyli na winylu, gdzieś dopiero 15 grudnia, kaseta wkrótce, już 20 listopada, no bo to wytwórnia Pointless Geometry z Łodzi, ta wytwórnia kasety lubi. Mhm. I jak wiemy, wielu artystów i artystek polskich przed wielkimi sukcesami, tak jak choćby Aleksandra Słysz, debiuty zaliczało w tej wytwórni. Bo zasada jest taka, że artyści wydają tylko jeden materiał w tej wytwórni. Tak. To jest rzeczywiście pewne obciążenie, natomiast dzięki temu ta wytwórnia tętni życiem. I tak wśród tych dwóch najnowszych, bo są dwie najnowsze płyty wydane nakładem Pointless Geometry, ta druga to jest Teoniki Rożynek, może jeszcze wrócimy do tego albumu, ale bardzo trudny do prezentacji radiowych album z długimi formami. Natomiast ta druga to jest FOQL i to jest kolejna już płyta, ale poprzednie wychodziły w innych wytwórniach, Justyny Banaszczyk, która nagrała album poświęcony owadom, Bug Poems. To jest album, sztuka dźwięku, łączy się z poezją, słowem i łączy się z myślą entomologiczną. A poza tym Justyna szefuje tej wytwórni, to tak jest. Może będzie mogła wydawać sobie i więcej. Ja nie wiem, czy nie jest to drugi materiał już, czy kolejny materiał Justyny. Muszę teraz sprawdzić w Pointless Geometry, ale oczywiście ją z tą wytwórnią kojarzymy przede wszystkim. I to jest bardzo ciekawy album, a w dodatku jeszcze przychodzi w wyjątkowym momencie. W kinach w Polsce właśnie można zobaczyć film Bugonia. Nie wiem, czy Jacku widziałeś już. Nie. Tam są pszczoły w jednej z głównych ról obsadzone i ten motyw pszczół jest bardzo ważny Ostatnio opowiadałem o filmie Smashing Machine. Tak. Mhm. A więc to jak posłuchałem sobie, wróciłem do domu i posłuchałem sobie płyty Back Poems, to wszystko mi się złożyło jakoś tak w jedną całość. Przed nami za chwilę utwór Rój, który mógłby być poświęcony właśnie precyzyjnie pszczołom na przykład. No ale też ważne jest to, że poza Justyną Banaszczyk na tej płycie mnóstwo gości. Marcin Garncarek pojawia się na saksofonie, jest Tomek Popakul, jest wreszcie w tym utworze, którego posłuchamy za moment, Piotr Gwadera na perkusji. FOQL z najnowszego albumu zatytułowanego Bach Poems, czyli Owadzie wiersze. A to był utwór Rój z udziałem Piotra Garego Gwadery, którego miałem okazję spotkać za Wielką Wodą. Bo no właśnie, festiwal... bo nie było cię przed tygodniem. Nie było mnie, wytłumaczy się. My tutaj gadu, gramy muzykę, a ty widziałeś świetne koncerty. No widziałem koncert Johna Cale'a, myślę, że z gatunku tych rzadkich. Chociaż słyszałem, że John Cale nagrał piosenkę z Charlie XCX do nowej wersji Wichrowych Wzgórz, więc myślę, że będziemy go mieli trochę więcej w najbliższym czasie. Ale 83-letni muzyk, więc myślę, że też na koncerty do Europy prędko nie wyjedzie. Chociaż, kto wie. No i to był duży koncert niedzielny, natomiast w zeszłym tygodniu oczywiście. Natomiast świetnie zaprezentowała się Sinfonietta Krakowia i słyszeliśmy, można było słyszeć utwory i Miki Lewi, i Aleksandry Słysz w wersjach Sinfoniety, właśnie między innymi też nowy utwór Miki Lewi, utwór Pure Voices Aleksandry Słysz, już prezentowany w Polsce na Sacrum Profanum na pewno, chyba jeszcze na warszawskiej jesieni zabrzmiał ten utwór, ale również przez kilka dni w Nowym Jorku, na kilka dni Mariusz Szypura otworzył taką instalację dźwiękową poświęconą płycie, o której pewnie dopiero opowiemy pod koniec miesiąca, Chopin Residue. Będę cię przepytywał, Jacku, z tego, jakie utwory Chopina przetworzył Mariusz Szypura, bo nie jest to proste w większości wypadków, tak mi się wydaje. Dlatego, że towarzyszą mu Lee Ranaldo, Zoe Amba, John Staniel. Ta trójka była na koncercie, na takim małym koncercie, który towarzyszył wernisażowi. No i jeszcze spore grono innych muzyków, Adrian Atley, Fenesz i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę ten Chopin został oddalony od oryginału, powiedziałbym. I to wszystko działo się na nowojorskim Ansandzie, na którym był Bartek. Myślę, że jeszcze do tych wrażeń będziemy wracać. U nas świetny koncert zespołu The Next, donoszę. Żałuję. W Warszawie. Nie, no wiesz, no, The Next regularnie grają. Natomiast zagrali dwa sety godzinne, ten drugi, powiedziałbym, z cyklu wybitnych. No więc jeśli chodzi o The Next, to wiemy już coraz więcej. Dobrze, 22 minuty po godzinie 22, to teraz... No, cofnijmy się o 6 lat może najpierw, do wstecz. Tak, no niech tak do będzie. Do pięknej tak, płyty. No bo to jest też wyjątkowy dzień. Płyta nosi tytuł Polska. Ile płyt nosi tytuł Polska? No, ja znam tylko tę jedną. Nie pytaj o Polskę. No, ale Polska, po prostu Polska, prawda? Piotr Damasiewicz and Power of the Horns Ensemble. To zresztą była w 2019 roku jedna z wyróżniających się płyt przez całe 12 miesięcy. Sięgnijmy po utwór Polska 1. Thank you. Piotr Damasiewicz and Power of the Horns Ensemble, Polska 1, z albumu zatytułowanego Polska. Tam jest jeszcze Polska 2, ale poza tym kilka innych kompozycji w sensie tytułów. Kleofas, Billy, Psalm for William Parker. Prezentowaliśmy Państwu ten album ładnych parę lat temu. To jest, co ważne, formacja, duży skład, taki big band właściwie, który wracał w życiorysie artystycznym Piotra Damasiewicza, co i róż, trębacza naszego świetnego i kompozytora. Wspólnie z nim tutaj Maciej Obara na saksofonie altowym, Adam Pindur na sopranie, Paweł Niewiadomski na puzonie, Dominik Wania na fortepianie, Ksawery Wójciński na kontrabasie. Na kontrabasie też Jakub Cywiński, na bębnach Samuel Hall. No i na saksofonie tenorowym ten muzyk, nad którym chcielibyśmy się chwilę zatrzymać teraz, czyli Gerard Lebik. W piątek wieczorem dotarła do nas informacja o śmierci tego artysty. Zmarł 6 listopada w wieku zaledwie 45 lat. Gerard był takim artystą, powiedziałbym, wielowymiarowym, człowiekiem, którego można było odnaleźć nie tyle w różnych składach, co w wielu bardzo różnych inicjatywach. Postać, która no, z jednej strony bardzo silnie związana ze sceną improwizowaną, sceną elektroniczną, ale cała jego historia jest trochę taką historią odejść, powrotów, poszukiwań i jakby ciągłej wędrówki, bo zaczynał jako saksofonista, studiując w Akademii we Wrocławiu, ale przecież odchodził od klasycznych instrumentów, sięgając po instrumenty elektroniczne. Grał jazz, ale później przecież przechodził do free jazzu i totalnej improwizacji, jakby fascynując się różnymi innymi gatunkami muzycznymi. Zatem powiedziałbym, że był taką postacią w drodze, która zawsze była trochę o krok do przodu, a może nawet o dwa kroki do przodu. To był saksofonista, to by było krzywdzące, żeby powiedzieć saksofonista po prostu, bo Lebik się wymyślał niezależnie od instrumentu, jako improwizator. I pod koniec życia, no to strasznie głupio teraz brzmi, ale pod koniec życia rzeczywiście więcej uwagi poświęcał czy to elektronice, czy to i to w elektronice w takiej postaci często bardzo prymarnej, powiedziałbym, no, fale dźwiękowe, sinusoidalne, generatory fal właśnie, czy też operowanie białym szumem, sprzężeniami zwrotnymi i tak dalej. Elementy noise'u, to go wszystko fascynowało i to było w jego muzyce, ale nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, Jacku, ale ja mam wrażenie, że to był też taki muzyk, który się odnajdywał zdecydowanie w kooperacji, we współpracy z innymi. I to nie na darmo zaczęliśmy od Power of the Horns, składu, w którym się pojawiał często. Dlatego, że co płyta, to właściwie był Gerard Lebik z kimś. Gerard Lebik w duecie, w trio, w kwartecie, z różnymi muzykami, bardzo często światowego formatu. Czy nagle z orkiestrą instrumentów, które tworzone były na początku XX wieku, jak w jego ostatnim, czy jednym z ostatnich projektów, które ukazały się w tym roku, notabene na płycie. Keith Rowe, Paul Lovens, David Marania, Phil Minton, Peter Rayberg, Jérôme Netanger, Zbigniew Karkowski, Kasper Teplitz. No, mnóstwo światowego formatu improwizatorów, artystów noizowych, sceny elektronicznej i improwizatorów wykorzystujących różne instrumenty. I bardzo z wielką, z bardzo dużą łatwością Lebik nawiązywał kontakty i pozostawił po sobie mnóstwo płyt właśnie w takich międzynarodowych składach. My teraz sięgnęlibyśmy po jedną z nich. To jest album kultowego, przynajmniej w pewnym okresie to było bardzo słuchane na całym świecie trio improwizatorów Rodrigo Pinheiro, Hernani Faustino i Gabriele Ferrandini, czyli The Red Trio, którzy nagrali płytę i koncertowali zresztą. Koncertowali między innymi chyba o ile pamiętam, w klubie Pardon to tu jeszcze, z Piotrem Damasiewiczem i z Gerardem Lebikiem właśnie. Red Trio oraz Gerard Lebik i Piotr Damasiewicz, nasi dwaj improwizatorzy. Gerarda Lebika niestety już na polskich scenach ani na żadnych innych nie usłyszymy. Zmarł 6 listopada. To był fragment płyty Mineral sprzed lat, wydanej nakładem wytwórni Bocian Records. No i tych płyt zresztą z Ferrandinim było więcej. Ferrandini, Marania, były projekty z Maranią i z Dawidem Maranią i Philem Mintonem. Znakomita płyta Advent, również wydana przez Bocian Records, prezentowana w różnych odsłonach koncertowych, między innymi w Warszawie, w Bazylice na warszawskiej Pradze. Taka muzyka kontemplacyjna, improwizowana, ale zawsze zaskakująca, zawsze brzmieniowo wychodząca poza to, czego byśmy oczekiwali, nawet po danym składzie muzyków. Myślę, że to, co najważniejsze, to, co już padło w naszej rozmowie wcześniej, że Gerard Lebik był takim artystą, który idealnie, świetnie sprawdzał się we współpracy z innymi artystami, że za każdym razem trochę starał się wymyślać siebie od nowa i że był tych kilka kroków do przodu. Ważna rzecz, niezwykle istotna, to jego działalność kuratorska, także o której musimy pamiętać. Jako człowiek nie tylko od grania i wymyślania dźwięków, ale także od rozmawiania o nich, był świetnym rozmówcą. Od wymyślania pomysłów na koncerty, na festiwale, na spotkania. Festiwal w Sokołowsku, którego był współzałożycielem. No to była, powiedziałbym, taka flagowa impreza, której przez wiele lat był dyrektorem artystycznym Sanatorium Dźwięku. Impreza, która w dużym stopniu, nie wiem, się zgodzić, przejęła to, co robiła muzyka Genera w Szczecinie przed laty, czyli spotkania bardzo różnych artystów sceny awangardowej, improwizowanej, elektronicznej. Zresztą w ostatnich latach, o czym też wspominaliśmy, ten element elektroniki, doświadczeń różnego rodzaju był dla Lebika niezwykle istotny, czyli fale, sprzężenia zwrotne, oscylacje, rezonansy, tony proste, dźwięk binuarny, wielokanałowy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko gdzieś wplatał w swoje przedsięwzięcia muzyczne, projekty, instalacje i to było jakby częścią jego życia muzycznego. Powiada się, że był takim trochę radykalnym minimalistą. Chyba tak, jeśli chodzi o ostatnie dokonania. Natomiast to było zawsze coś, o czym się rozmawiało, mówiło, coś, co dawało do myślenia. No tak, to niezwykła impreza, bardzo ważna jako takie spotkania artystów sztuki dźwięku, artystów sceny muzyki eksperymentalnej. Kilkanaście miesięcy temu w Sokołowsku gościem był Luciano Kesa, zaproszony tam wraz ze swoimi Intonarumori. Te Intonarumori to są rekonstrukcje instrumentów zaprojektowanych przez Luigiego Russolo, włoskiego futurystę, tego od sztuki hałasów, od manifestu futurystycznego Sztuka Hałasów, Arte dei Rumori. Bardzo ważny tekst dla całej muzyki eksperymentalnej, dla muzyki noise. I bardzo ważne instrumenty, które opowiadaliśmy kiedyś ich historię, bo to też ta historia znalazła wyraz na płycie. Luciano Kesy zginęły, przepadły większość z nich w trakcie II wojny światowej. No i po wielu, wielu latach doszło do takiej próby odtworzenia tych wydających z siebie dźwięki cywilizacji pudeł. Tak, to wygląda to imponująco. Można było czasami przy okazji specjalnych wystaw, które jeździły w Europie, zobaczyć, jak rekonstruowano, próbowano rekonstruować te dźwięki. To były całe takie wystawy, chociażby w paryskim Centre Pompidou, gdzie prezentowano te wczesne instrumenty. No ale złożyć orkiestrę i zagrać, to jest jakby inna historia i to wydarzyło się w Polsce, ale także przy współpracy innych instytucji muzycznych, które wzięły w tym udział. No i właśnie, i na koniec powstała z tego płyta The Orchestra of Futurist Noise in Tonnels, directed by Luciano Kessa, plays music by Mariam Gwiniaszwili, Aleksandra Słysz, Gerard Lebik, Luigi Russolo, John Hegr. I to jest materiał właśnie z festiwalu w Sokołowsku. Posłuchajmy już na zakończenie tej naszej opowieści o Gerardzie Lebiku. To znowu będzie kooperacja, duet z Aleksandrą Słysz na te właśnie hałasofony, czy też Intona Rumori, utwór po prostu zatytułowany Music for the Orchestra of Futurist Noise in Tonnels and Electronics. Aleksandra Słysz i Gerard Lebik. To muzyka na Intonaru Mori, wydana po już koncertach na festiwalu Sanatorium Dźwięku. Tak, ta płyta pojawiła się wiosną tego roku. Odnalazłem ostatnią korespondencję z Gerardem na początku maja, kiedy ta płyta się ukazywała. Umawialiśmy się na spotkanie w audycji Samocha. No i do tego spotkania nie doszło. Gerard napisał, że gorzej się czuje i musimy to spotkanie przełożyć. Jeszcze jedno pożegnanie dzisiaj. Tuż przed 23 zmarł 2 listopada z kolei, czyli 9 dni temu Lo Borges, wielka postać brazylijskiej sceny muzycznej, jeden z założycieli klubu The Asquina, grupy, która współtworzyła ten wielki ruch tropikalistów w muzyce, wielkie środowisko. No, wielka postać, właściwie kawał historii muzyki brazylijskiej, może u nas nieco mniej znany niż te największe postaci, ale naprawdę to jeden z głównych rozgrywających, no i człowiek o ogromnej wyobraźni, kompozytor po prostu pięknych piosenek i taki pozostanie w naszej pamięci. Ostatnia piosenka wydana pod koniec października zamknie ten nasz dzisiejszy program. Anjo de Luz. Bardzo dziękujemy. Bartek Chaciński. Jacek Hawryluk, Katarzyna Fisz-Wojtkowska. Spotykamy się za tydzień. Feliz Anos Luz. Chegar na estação. Nossa estação. Pra sempre o amor, a gente quer assim, anjo de luz. O mundo quer paz, a lua nasceu. Chegar na estação, o barco a navegar, pra sempre o amor, a gente quer assim, anjo de luz. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. W